च्यवन जी ने भी उन तेजस्वी देवताओं को यज्ञ में भाग देने के लिए हामी भर दी। तब वे दोनों अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न होकर महान तपस्वी च्यवन जी से बोले, हे मुने, सिद्धों द्वारा तैयार किए हुए इस कुंड में आप गोता लगावें। ऐसा कहकर उन्होंने च्यवन मुनि जी को, जिनका शरीर वृद्धा अवस्था का ग्रास बन चुका था तथा जिनकी नस नाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी, उस कुंड में प्रवेश कराया और स्वयं भी उसमें गोता लगाया। तत्पश्चात उस कुंड में से तीन पुरुष प्रकट हुए, जो अत्यंत सुंदर और नारियों का मन मोहने वाले थे। उनका रूप एक ही समान था, सोने के हार कुंडल तथा सुंदर वस्त्र तीनों के शरीर पर शोभा पा रहे थे। सुंदर शरीर वाली सुकन्या उन तीनों को अत्यंत रूपवान और भगवान सूर्य के समान तेजस्वी देखकर अपने पति को पहचान न सकी। तब वह साध्वी दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में गई। सुकन्या के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर उन्होंने उसके पति को दिखा दिया और ऋषि से विदा ले वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। अब उन्हें इस बात की आशा हो गई थी कि जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हम लोगों को भी अवश्य भाग देंगे। तदनंतर किसी समय राजा श्रेयाति के मन में यह इच्छा हुई कि मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करूं। उस समय उन्होंने महर्षि च्यवन जी को बुलाने के लिए अपने कई सेवक भेजे। उनके बुलाने पर महातपस्वी विप्रवर च्यवन वहां गए। साथ में उनकी धर्म पत्नी सुकन्या भी थी, जो मुनियों के समान आचार विचार का पालन करने में पक्की हो गई थी। जब पत्नी के साथ वे महर्षि राजभवन में पधारे, तब महायशस्वी राजा श्रेयाति ने देखा कि मेरी कन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है। सुकन्या ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु श्रेयाति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। वे कुछ अप्रसन्न से होकर पुत्री से बोले, हे अरि, तूने यह क्या किया? अपने पति महर्षि च्यवन को, जो सब लोगों के वंदनीय है, धोखा तो नहीं दे दिया? क्या तूने उन्हें भूड़ा और अप्रिय जानकर छोड़ दिया? और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुरुषों के कुल में हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? ऐसा करके तू तो अपने पिता तथा पति दोनों के कुल को नरक में ले जा रही है। पिता के ऐसा कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या किंचित मुस्कुराकर बोली, हे पिताजी, ये जार पुरुष नहीं, आपके जमाता भृगुनंदन महर्षि च्यवन जी ही हैं। इसके बाद उसने पति की नई अवस्था और सौंदर्य प्राप्ति का सारा समाचार पिता से कह सुनाया। सुनकर राजा श्रेयाति को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्री को छाती से लगा लिया। इसके बाद च्यवन जी ने राजा से सोमयाग का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी ना होने पर भी दोनों अश्विनी कुमारों के लिए उन्होंने सोम का भाग निश्चित किया। महर्षि तपोवल से संपन्न थे, अतः उन्होंने अपने तेज से अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान कराया। अश्विनी कुमार वैद्य होने के कारण पंक्ति पावन देवताओं में नहीं गिने जाते थे। उन्हें देवता अपनी पंक्ति में नहीं बिठाते थे, परंतु उस दिन ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवन जी ने उन्हें देव पंक्ति में बैठने का अधिकारी बनाया। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। और वे हाथ में वज्र लेकर उन्हें मारने को तैयार हो गए। वज्रधारी इंद्र को अपना वध करने के लिए उद्धित देख बुद्धिमान महर्षि च्यवन जी ने एक बार हुंकार किया और उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। उस समय सब लोगों ने देखा इंद्र की भुजाएं जड़वत हो गई हैं। बाहें स्तंभित हो जाने पर इंद्र की आंखें खुली और उन्होंने मुनि की स्तुति करते हुए कहा, हे स्वामिन, आप अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग अर्पण कीजिए, मैं नहीं रोकता। हे तात, एक बार मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर दयासागर महर्षि जी ने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इंद्र की भुजाएं भी तत्काल बंधन मुक्त हो गई, उनकी जड़ता दूर हो गई। यह देखकर सब लोगों का हृदय विस्मय पूर्वक कोतुल से भर गया। वे ब्राह्मणों के बल की जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है सराहना करने लगे। तदनंतर शत्रुओं को ताप देने वाले महाराज श्रीयाति जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और यज्ञ के अंत में अवभर्त स्नान किया। हे सुमित्रानंदन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। महर्षि च्यवन जी तपस्या और योग बल से संपन्न है। इन तपोमूर्ति महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशीर्वाद ग्रहण करो और भगवान श्री रामचंद्र जी के मनोहर यज्ञ में इन्हें पत्नी सहित पधारने के लिए प्रार्थना करो। शेष जी कहते हैं, शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था, इतने ही में यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्रभाग से दूब के अंकुर चरने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न भी च्यवन मुनि जी के शोभ्यमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन जी का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप से जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमार ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मुने, मैं श्री रघुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, हे शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न जी से ऐसा कहकर महर्षि जी ने आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, हे ब्रह्म ऋषियों, यह आश्चर्य की बात देखो, जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के लिए समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम जी भी यज्ञ करने वाले हैं। महान पात के और पर स्त्री लपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों की धूली पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम जी की धर्म पत्नी हो गई, रण क्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके देवत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तथा योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गए और संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए, वे ही श्री रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। यह कैसी अद्भुत बात है! मेरा धन्य भाग जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा, जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेघ के जल की समानता करता है, जिसकी नासिका मनोहर और बौहे सुंदर है, तथा जो विनय से कुछ झुका हुआ है जीवा वही उत्तम है, जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांप की जीभ के समान है।